Celeste, amb Carlos Sannes, a Musicòpolis. La cançó Celeste de Carlos Sannes, i aquest és el tema de Proyecto Uno, que es diu Enamorado, versió radiofònica. mostrarte que no volveré a portarme mal. Sabes que te quiero, que por ti me muero. Can you please forgive me one last time? Enamorado, estoy aficionado por tu cariño, descontrolado. Perdóname, perdóname. Can't live without you, baby. Ay, hombre, ya no sé qué hacer. Ay, hombre, pa' volverla a ver. Chiscate, going out of my mind. Chiscate, going crazy, going crazy. Acabeu d'escoltar aquest tema llatí de la mà de Proyecto Uno, que porta el nom d'Enamorado, i ara sentireu el més nou de Vince Nova en la companyia de Billy, i una cançó que també porta un bon ritme ballable, és la cançó Love Sync, que ara mateix també ens acompanya a través de la teva radiofórmula. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Imagine you. Imagine you. Begin. love sign. El més nou de la companyia elèctrica d'Arma també forma part del nostre espai, és Mitjanit. Des del Nit Col·lectiva al Palau de la Música Catalana. Thank you. Sempre amb el crit de força d'arma ens acompanyen i una vegada més ens han ressuscitat els bons ritmes que a mitjanit ens poden arribar a sonar, a mitjanit a qualsevol dia de l'any. Jamie Cullum, Everything You Didn't Do. Tu casa, ojos azules, marrones o verdes, birras en bares de cielos celestes. Somos millones y te sigo y me sumo, seamos ciudadanos de un lugar llamado mundo. I will meet you in the city when it's lit up by the stars. In the moonlight we're all pretty, 'cause it papers all the scars. Ever feel like you belong to a story you ain't heard? Doesn't matter if it's your song and you don't know all the words. We should put up a sign. We are citizens of all you can see. We've got nothing but time, 'cause you'll find everything you didn't know. Així és aquest Everything You Didn't Do en Jamie Cullum i la participació de diversos artistes que ens acompanyava també a través del nostre espai. El darrere, Kate Ryan, també entre nosaltres, una cançó que va sortir al mercat discogràfic a mitjans del passat mes de juliol i que ara repesquem a través del nostre espai. Es diu Robots. Thank you. Anem acabant el nostre segment i ho farem escoltant música del país amb Roquet Guitart, aquesta demo de la seva música publicada aquest mes d'agost. A mi te'n pots oblidar. Agraeixo l'interès, però és que no puc fer ni res. El teu encís infinit no s'adolla al meu delit. Quan et miro jo m'estobo, tu m'agrades, no em controlo, jo t'espullo amb la mirada, no puc evitar. Llavors penso en l'estimada, em ve al cap la seva imatge, me la miro i us comparo, ella hi surt guanyant. I és que estic enamorat, de mi te'n pots oblidar. M'afalaga el teu dolent, la insistència i ton poder. Em fa sentir com un brau, amor propi desbordat. Quan et miro jo m'estobo, tu m'agrades, no em controlo i et despullo amb la mirada, no puc evitar. Llavors penso en l'estimada, amb el cap la seva imatge, me la miro i us comparo, ella hi surt guanyant. I és que estic enamorat, de mi te'n pots oblidar. Prenguis malament, a un altre faràs content. No és que et vulgui rebutjar, mon cor resta segrestat. Quan et miro jo m'estou, tu m'agrades, no et controlo, jo t'escullo amb la mirada, no puc evitar. Llavors penso en l'estimada, amb el cap la seva imatge, me la miro i us comparo, ella hi surt guanyant. I és que estic enamorat, de mi te'n pots oblidar. Anem acabant amb el ritme musical de Musicòpolis amb The School, després d'en Roquet Guitart, amb De mi te'n pots oblidar i aquest Where Does Your Heart Belong, aquí o a on pertany el teu cor.